Wszyscy razem szok, szok, disco pop. To miejsce budzi od razu. Gdzie, gdzie, zapytam się, możemy się tu rozerwać. Szok, szok, disco pop. I beznadzieję tę przerwać. Szok, szok, disco pop. Kalima wieje z Sahary. Szok, szok, disco pop. Gorąco to jakieś czary. Bum, bum, ludzi tłum. Napyta sam sobie biedy. Tam, tam, ja was znam. Lub spełni swoje potrzeby. Pokaż mi swoją twarz, co pod maską swoją masz. Jaki czas bywa w nas, powiedz jeśli kogo znasz. Zrozum, że tylko ty możesz wyśnić swoje dni. Podać dłoń, podać serce, nawet jeśli tego nie chcę. Szok, szok, disco pop. Najwięcej w kupie możemy. Szok, szok, disco pop. Jakkolwiek z wysokiej sceny. Nie, nie, czasy złe, a sceny pozamykane. Syf, syf, wokół syf. Puste ulice nad ranem. Szok, szok, disco pop. Pozamykali nam dusze. Szok, szok, disco pop. Niczego robić nie muszę. Jak człowiek wrak, pozbiera się po tym wszystkim. Rok, rok, jeden rok. Brakuje tu złotej myśli. Pokaż mi swoją twarz, co pod maską swoją masz. Jaki czas bywa w nas, powiedz jeśli kogo znasz. Zrozum, że tylko ty możesz wyśnić swoje dni. Podać dłoń, podać serce, nawet jeśli tego nie chcę. Nieposłuszeństwo. Pyk, pyk, niko zniku. Sąd sądzi za bezeceństwo. Szok, szok, disco pop. Chcę powiedzieć dzisiaj do ciebie. Szok, szok, równy krok. Być może jesteś w potrzebie. Mam tu kwiaty twoje. Nie mogę tobie ich podać. Szok, szok, ja się boję. Nic czując i nic dodać. Pokaż mi swoją twarz, co pod maską swoją masz. Jaki czas bywa w nas, powiedz jeśli kogo znasz. Zrozum, że tylko ty możesz wyśnić swoje dni. Podać dłoń, podać serce, nawet jeśli tego nie chcę. Pokaż mi swoją twarz, co pod maską swoją masz. Jaki czas bywa w nas, powiedz jeśli kogo znasz. Zrozum, że tylko ty możesz wyśnić swoje dni. Podać dłoń, podać serce,